जरत यकीनिया के आजुए बुताई हरत ही यारा के तोहरा जुड़ा सुगवा के संगे सटल चाहिले सुगनिया कहे नहीं बुझा परे सनिया हो धान कूटा हम हो जवान बानी हा तू हो जवान जानिया हो धान कूटा हम हो जा